گلچین هفته. سلام، 90 برنامه گلچین هفته را با پیش درآمدی در بیات اصفهان اثر مرتضی نیداوود آغاز میکنیم. این پیش درآمد را گروه شیدا به سرپرستی محمد رضا لطفی اجرا کرده است. تقدیر نام تصنیف قدیمی زیبایی است که برای نخستین بار اجرا می شود. در تصنیف های قدیمی، چه آنهایی که مثل کار عمل بر روی شعری آهنگ ساخته می شد و چه آنهایی که کلامی برای آهنگ سروده می شد، ظاهراً توجه اصلی به آهنگ معطوف بود و بیان صحیح و طبیعی کلمات و عبارات چندان رعایت نمی شد. این خصیصه حتی در آثاری هم که شعر و آهنگ با هم ساخته می شد مثل اکثر تصنیف های عارف دیده می شود. در تصنیف خامه تقدیر که امروز برای شما پخش می کنیم، همین ناسازگاری میان شعر و آهنگ وجود دارد و خواننده ناچار است مثلا عبارت شمشیر کشید را شمشیر و کشید بخواند. همکاران ما در واحد موسیقی رادیو برای این آهنگ شعر دیگری ساختند که با آهنگ تلفیق بهتری دارد و همین تصنیف را با این شعر در هفته آینده خواهید شنید. حالا به تصنیف خامه تقدیر با صدای شهرام ناظری به همراهی گروه سمایی گوش کنید. Thank you. تصنیف قدیمی خامه تقدیر را که برای نخستین بار اجرا شده با صدای شهرام ناظری به همراهی گروه سمائی شنیدید. چنان که وعده کردیم هفته ی آینده همین تصنیف را با شعر دیگری خواهید شنید. ترانه دیگری که امروز برای شما پخش می‌کنیم آهنگی است از استاد جواد معروفی که بر روی شعری از سیاوش کسرایی ساخته شده و اهدیه آن را همراه با ارکستر رادیو تلویزیون ملی ایران اجرا کرده است. Oh, حالا به قطعه‌ای در بیات اصفهان با تار استاد علی نقی وزیری گوش کنید. این قطعه را استاد در حدود نیم قرن پیش نواخته و بر روی صفحه گرامافون ضبط شده است. Thank you. قطعه‌ای در بیات اصفهان را با تار استاد علی نقی وزیری شنیدید. حالا به یکی از آهنگ‌های استاد وزیری که بر روی غزلی از سعدی ساخته شده با صدای بنان گوش کنید. شازاب و گل من در دل من مهر تو با خدا بردم از آن جا نه به خود بردستم دوی من در 83 برنامه گلچین هفته گوشه هایی از دستگاه نوارا که حسین علیزاده و یارانش به همراهی آواز پریسا اجرا کرده بودند به طور کامل شنیدید. امروز قسمتی از آن اجرا را با تفسیری شاعرانه می شنوید. این تفسیر دریافت شنونده است که با موسیقی پیوندی عاطفی برقرار کرده و هر سازی برایش بیان کننده حالتی و حرکتی بوده است. می توان گفت که هم نوایی و همدردی سازها این شنونده حساس را نیز به جمع آنان کشانده و به شرح قصه درد واداشته است. دردمندی در تنهایی خیش می‌گرید، در تنهایی خیش، بر تنهایی خیش می‌گرید. دستی در کمر یک دیگر و دستی در گل خیش می چرخند و می رسند. در شب مه گرفته هر ذره شبنمی، شبنم‌هایی که از بی سحری ناچکیده می‌ماند. میچرخند و میرخسند رقص غم رقص گریه می بیتاقت تر است ناله سر میدهد سنتون عشق میریزد بغض درد در تار میترکد یاران سر به دوش هم عشق ریزان میچرخند و میرخسند تار به آهستگی میگرید و کمانچه و نی زار میزنند درد خود می پیچد به کمانچه را نیز به بیان درد می کشد نی بیتابی می کند بار دیگر یاران نغمه همدردی را مکرر می کنند هر یک سخن می گویند پند می دهند التماس می کنند جانها گرفته است و گزیر و گریزی نیست تار سخن میگوید سینه‌اش را پیش هم نفسان میگشاید و دل دردمندش را با سرانگشتان خونی نشان می‌دهد چه گذشته است و چه نگذشته سخن را به عشق می آموزد و زبان را می پیچاند. یاران در سنگینی در خاموش موندند، دوست که به یاری می آید با تحسین و دعایی از سرسرسری دردمندان صبور حافظ. مطرب عشق عجب ساز و نوایی دارد، نقش هر پرده که زد راه به جایی دارد. عالم از ناله عشاق مبادا خالی که خوش آهنگ و فرح بخش نوایی دارد. نی به مدد سخن حافظ زبان می گشاید، میزنند و دیگر شدن حال را شادی میکنند. کمانچه به پیشواز خیال دوست می رود که می آید و می خواند مژده ای دلی که مسیحا نفسی می آید، که ز انفاس خوشش بوی کسی می آید. از غم هجر مکن ناله و فریاد، که دوش زدم فالی و فریاد رسی می آید. خیال دوست به سماع دردمندان می‌پیوندد، از وفاداری و پایداری سخن می‌گوید و مزه شب نرسیده وصل را در مذاق دردمندان می‌پاید. در همین جا 90 برنامه گلچین هفته به پایان می رسد. تا هفته دیگر، خدا نگهدار.